outra peza de música para darlle introducción a nosa compañeira. Sí, Laura, boas tardes outra vez. Bueno, tardes. Queríamos as impresións túas con respecto a esa festa que a semana pasada cubriche precisamente como corresponsal, como correspondente, pero tamén dice a Chelela, non? Sí, disfrutei tanto. Bueno, contanos as impresións finais de todo ese traballo que fixestedes, que, por certo, sei que estuvo ateigado de público, porque además sí, un tempo xente extraordinario. O sábado, cando acabei de falar con vos, choveu unha hora, pero bueno, moi pouco. Unhas gotiñas para mollar o ambiente e pues, sí, poder animar máis. Non, a verdade é que foi moi ben. Bueno, xa che expliquei o sábado pasado, estuvo a cultura galega, catalana, extremeña... E as bandeiras aquelas, de Cataluña e Galicia, ¿no? Sí, foi emocionante, a verdade. O que máis me transmitiu foi o final da festa, sí, que fixemos a queimada, como cada ano. En este caso, xusto cando se estaba encendendo o fume, cantamos o himno galego, toda a xente que estaba lá, e foi, a verdade, que moi emocionante tamén. Aparte de todos os grupos que actuaron, o xantar que tivemos o mediodía con representacións das institucións, sí, sí, tamén en Cataluña e en Galicia. Carai. Sí, a verdade é que moita xente, moita. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións pola parte que che toca, pois que ti tamén pertences aquí a la xunta, non? Sí, sí, pertenezco, sí. Moi ben. Bueno, a semana que ven non poderemos contar coa presencia de Laura, e posiblemente teremos que facer un amaño especial, enlatar o programa, porque nós temos unhas actividades que Armando quería darlle publicidade. Polo menos sí, está englobado dentro das festas de Rosalía de Castro en, sí, Cornellá, non? Sí. Bueno, hai o día 31 de maio, pois hai o venres pola noite, pois hai unha cea de Armanda. Bueno, pero antes, as letras galegas de Rosalía de Castro comenzan cunha... Oxe, sí, comenzan oxe cunha... Pequeno... Sí, hai un evento agora, pois, ali en Rosalía de Castro, co noso canto autor Alfredo González Vilela, que é o que, pois, unha actuación que faen en honor ás letras galegas. Vale, e o vindeiro sábado, outro máis. E o vindeiro sábado, pois hai tamén unha actuación no Teatro Catalonia aquí de Orfeo Catalonia de Cataluña. Ah, exactamente. Unha actuación dunha obra de Castelao, do Teatro Anduriña, da obra de Castelao que se chama Os vellos non deben enamorarse. Bueno. E ademais vai ser unha obra divertida, e creo que, en fin, os actores eu creo que os actores, sobre todo o público, é o que pretenden os actores, que o público pase ben. Que o disfrute. E eso, pois, é o 18, ás 6:30 da tarde se comeza. Bueno, a ver, a mellor atrases un pouquiño, pero... Bueno, casi todas as obras atrasan un pouquiño. Bueno, pero a verdade é que os actores merecen... Son nada menos que 21. 21 participantes nesta obra... Os vellos non deben enamorarse. Sí, hai portugueses, hai marqueses, hai... Bueno, sí, hai de todo aí. E hai de todo. Bueno, os vellos non deben enamorarse o vindeiro sábado. Neste sábado, pois, xa están ele na entidade de Rosalía de Castro interpretando xa actuacións de Alfredo con algúns compañentes do grupo de poesía. Exactamente, moitas cousas. Sí, vamos a poñer outro bocado de música e de seguida vamos a conectar novamente con Galicia, porque... Sí, bueno, xa vexo que xo, o programa vai ser bastante ateigadiño, Sí, sí, de entrevistas e conversas. Ademais, non é solamente un programa baleiro, dixéramos, de moita rexida e pouca, como se di? De pouco contido. De pouco contido, exactamente. Oxe, sí, senón é xe de contido, Vamos alá. Música, conectamos coa baixa línea. e alfaias como uma donzela que só esperava a lua emergendo de nácar e prata. Encontrá-la, sentir o seu corpo no alto da rama.